सहनावतु सहनौभुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावतीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। मीमांसा दर्शन की 290वीं कक्षा। मीमांसा दर्शन के छठे अध्याय का छठा पाद आज प्रारंभ करते हैं। पहला अधिकरण है पृष्ठ संख्या 1904। सत्रेषु समान कल्पानाम एव अधिकाराधिकरणम्। कह के आगे आ लगा दिए। सत्र में 17 जने होते हैं, 16 ऋत्विक हैं, एक यजमान है, और वो सभी यजमान भी होते हैं एक तरह से। वो यजमान होते हैं वही ऋत्विक होते हैं। तो कहने की सत्र में ये जितने लिए जाते हैं ये समान कल्प होते हैं, एक जैसे होते हैं, अथवा अलग अलग होते हैं, इनके स्तर भिन्न भिन्न हो सकते हैं। तो इसमें सिद्धांति का कहना है कि समान कल्पानाम एव अधिकाराधिकरणम्। समान कल्प वालों को ही लिया जाना चाहिए एक साथ। भिन्न कल्प वाले हैं, भिन्न तरह के हैं, वो मिलकर के एक साथ कर लेंगे। कुछ भिन्न तरह के हैं, वो एक जैसे होंगे तो वो एक साथ कर लेंगे, क्योंकि अलग अलग के लिए कुछ कुछ प्रक्रिया में भेद बताया गया है। मिश्रित हो जाएंगे तो कौन सा काम करेंगे, इसलिए एक जैसे मिल करके उस काम को करते हैं, सत्र को करते हैं। भाष्य देखिए, सत्राणि उदाहरणम। सत्र जो है वो उदाहरण है। सप्तदशावरः सत्रम आसीनन, तो 17 से अधिक, कम से कम 17 ये सत्र में बैठते हैं। या एवं विद्वांस सत्रम आसते, जो विद्वान सत्र को करते हैं बैठते हैं उसमें। ये एवं विद्वान सत्रम उपयंती, जो विद्वान सत्र में के पास आते हैं या बैठते हैं वही अर्थ है। तो ये तो सत्रों के बारे में वचन मिल रहे हैं। तत्र संदेह किम समान कल्पानाम भिन्न कल्पानाम च सहाधिकार है, उत समान कल्पानाम एव। समान कल्प और भिन्न कल्प, भिन्न भिन्न गोत्र, भिन्न भिन्न कुल वाले मिलकर के एक साथ कर सकते हैं, अथवा समान कल्पों का ही अधिकार है। जो पूछते हैं कि के पुनः समान कल्प, कौन कौन से समान कल्प वाले हैं, समान योग्यता वाले हैं, तो कहते हैं राजन्य, अत्रि, वध्यश्व, वशिष्ठ, वैश्य, शुनकानाम, कर्णव, कश्यप, संकृति नाम, नारा संशोधितीय प्राय नारा संशोधितीय प्रयाज। दूसरा प्रयाज इन लोगों का नाराशंस नाम का होता है। दूसरा प्रयाज इन लोगों का, ये बहुत सारे नाम गिनाए, ये सब समान कल्प हैं, अलग अलग हैं लेकिन ये समान कल्प हैं। इनका द्वितीय प्रयाज होता है नाराशंस नाम का। और तनुनपाद इतरेशाम, और इनसे भिन्न जो है उनका तनुनपात नाम का द्वितीय प्रयाज होता है। तो ये जो नाम गिनाए गए ये अगर मिलकर के कर रहे हैं तो इनका जब द्वितीय प्रयाज आएगा तो सबका नाराशंस है तो नाराशंस हो जाएगा। लेकिन अगर ये और इनके अलावा अन्य जो है इतर है वो भी सम्मिलित हैं तो द्वितीय प्रयाज नाराशंस करें या तनुनापात करें, ये वहां पर प्रश्न खड़ा हो जाएगा। दो विपरीत बातें हो जाएगी, इनका ये है और उनका वो है, ये नाराशंस है और ये तनुनापात है, किसका करें यहां पर। तो तनुनापात इतरेशाम एवं केचित नाराशंस कल्पा केचित तनुनपात कल्पा, इनमें से कुछ तो नाराशंस वाले हैं और कुछ तनुनपात वाले हैं। तत्र किम तावत प्राप्तम, क्या करना चाहिए, किम प्राप्तम। फिर देखो सिद्धांती बोल रहा है यहां पर सीधे। पहला सूत्र है सन्निपाते अवैगुण्यात प्रकृतिवत तुल्य कल्पा यजेरन। अगर इनका सन्निपात हो यानी तुल्य और अतुल्य कल्पों का, भिन्न कल्प वालों का, तो अवैगुण्य हो जाएगा। सन्निपाते अवैगुण्यात, तो वैकुंठ या है ना, अवैगुण्य के लिए अवैगुण्यात प्रकृतिवत, ठीक है। अगर हम सन्निपात हो, वैसे होना तो ये चाहिए कि सन्निपात है तो वैगुण्य हो रहा है इनके सिद्धांति के अनुसार से। हम यूं कहें कि सन्निपात की स्थिति में अवैगुण्य के लिए प्रकृति के समान तुल्य कल्प ही यजन करें, अवैगुण्य के लिए प्रकृतिवत तुल्य कल्प ही यजन करें। सन्निपात के विषय में यूं फिर कर सकते हैं, सन्निपात का जब विषय उपस्थित हो तो ऐसे में तुल्य कल्पा यजेरन तुल्य कल्प ही यजन करें, क्योंकि और प्रकृति के समान तुल्य कल्प ही यजन करें अवैगुण्य के लिए, ताकि अविगुणता रहे, विगुणता ना हो। सन्निपात में तो विगुणता है और तुल्य कल्प में अवैगुण्य है, ऐसे लेंगे भाष्य। सन्निपाते बहुनाम यजमानानाम या एव तुल्यास्त एव सह सत्रम आसीरन। तो सन्निपात होने पर बहुत सारे यजमान हो तो जब जिसमें बहुत सारे यजमानों को लेना हो तो जो ये तुल्य है वो ही साथ साथ इसको करे। कुतः अवैगुण्यात इतर्था यस्य कल्पो नो उपसंक्रियेत तस्य वैगुण्यम स्यात्। अब देखो अवैगुण्य को ये वैगुण्य की तरह से ही खोल रहे हैं। सन्निपात है वैगुण्यात, या तो ये सूत्र बने और प्रकृतिवत तुल्य कल्पा यजेरन, प्रकृति के समान तुल्य कल्प करें। सन्निपात में चूंकि वैगुण्य होता है इस तरह से ये भी हो सकता है, कोई आपत्ति तो नहीं लग रही है। इतर्था यस्य कल्पो नोपसंक्रियेत तस्य वैगुण्यम स्यात्। आगे यथा प्रकृतौ एव बिना सद्गुण्येन अलाभाव एवं इहापीति। जैसे प्रकृति में सद्गुणता का अभाव हो, जो गुण होने चाहिए वो नहीं होंगे तो फल का अभाव हो जाएगा, और ऐसे ऐसा ही यहां पर भी होगा। इसलिए तुल्य को ही लेना चाहिए, समान कल्पों को ही लेना चाहिए। इस पर पूर्व पक्षी कहता है वचनाद् वा शिरोवत् स्यात्। बोले नहीं, वचन के प्रमाण से शिर के समान समझ लेना चाहिए, क्योंकि वचन मिल रहा है और वचन के कारण से भिन्न भिन्न कल्प वालों को भी ले लेना चाहिए, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। जैसे किसी चीज का पहले निषेध हो लेकिन वचन प्राप्त हो रहा हो तो वो निषेध निषेध नहीं रहता, वचन के सामर्थ्य से उस पूर्व के निषेध को भी कर लिया जाता है। वा शब्दात पक्षों भी परिवर्तित न चेतद अस्ति भिन्न कल्पा नाम अनधिकार है, भिन्न कल्पों का अनधिकार है ये बात नहीं है, तेपि अधिक्रियरन उनको भी अधिकृत कर सकते हैं इसमें। कुतः अविशेषात, यहां कोई ये तो विशेष कहा नहीं गया कि इन्हीं को लेना चाहिए। अविशेषेण सर्वेशम यजमानानां प्राप्ति, यजमान है, यजमान कोई विशेषता तो वहां कही नहीं गई है, तो अविशेष रूप से कोई भी प्राप्त हो सकता है। न च भिन्न कल्पानां प्रतिषेधः, और भिन्न कल्पों का प्रतिषेध भी नहीं है। इधर विशेषण से रहित पढ़ा गया है इसलिए सबकी प्राप्ति है, और विशेषण से रहित कहीं पढ़ा गया हो लेकिन विशेष का निषेध किया गया हो तब भी बात बन सकती है, लेकिन कोई निषेध वचन भी नहीं मिल रहा है। इस पे सिद्धांती कहता है ननु वैगुण्यम भिन्न कल्पानाम, अगर भिन्न कल्प वाले होंगे तो विगुणता हो जाएगी। इस पे पूर्व पक्षी की तरह तो चेते वचना सामान्य वचने न भिन्न कल्पापि गृहीता, एक सामान्य वचन हो गया, वचन आ गया, इसे भिन्न कल्प वालों को भी इसमें गृहित कर लेंगे। तत्र शिरोवत बाधा स्यात, किस तरह से बाधा होगी, शिरोवत शिर के समान। ये शिरोवत क्या है उसको आगे खोल रहे हैं, यथा पुरुष शीर्षम उपदधाती, पुरुष के सिर को रखता है, अंत्येष्टि की बात है ये। इति वचन सामर्थ्यात छव शिरसाम स्पर्शनम स्मृति विप्रति सिद्धम अपि क्रियते। स्मृति में शव के सिर को स्पर्श करना यानी शव का स्पर्श करना निषिद्ध है, लेकिन वहां पर जब अंत्येष्टि की जा रही है और वहां ये वचन है कि पुरुष शीर्षम उपदधाती, पुरुष के शीर्ष को स्पर्श करके पकड़ के रखता है, ठीक तरह से रखता है, तो वहां चूंकि ये वचन है इससे स्मृति में जो मृत शरीर के स्पर्श का निषेध है उसके बाद भी वचन के सामर्थ्य से ये हो जाता है, तो ये वचन व्यर्थ होने लगता है। बोले ऐसे यहां पर भी हो जाएगा। एवं यहां भी दूसरा उदाहरण दे रहे हैं, अथवा आशीर्वत, शिरोवत है तो शीर्ष के समान, और अथवा आशीर्वत तो अथवा आशीर्वत, यथा कहते हैं यथा ऋतपेय, ऋतपेय नाम का एक क्रतु है उसमें एकाह है ये अग्निष्टोम, उसमें घृत व्रतो भवति इति वचनात् व्रत दुहि निवृत्तायाम अन्याम आशिरे गाम कल्पयन्ति। उसमें घृत का व्रत है, घृत का पालन पीना चाहिए, घी को खाना चाहिए, जैसे दुग्ध का व्रत होता है ऐसे घृत का व्रत। तो ये वचन है। अब जो दूध के लिए गाय रखी गई थी वो किसी कारण से दूध देना बंद कर दिया उसने, अब उसकी जगह दूसरी गाय को लेंगे, ले सकते हैं, उसी को कहते हैं इति वचना। तो व्रत दुही, जिससे व्रत को, जिसको व्रत दूध दुहा जाता है वो निवृत्त आयाम, उस गाय के निवृत्त हो जाने पर अन्याम आशिरे गाम, अन्याम गाम आशिरे कल्पयति, आशिर कहते हैं दधी को, तो दूसरी गाय को दही के लिए समर्थ बना लेता है, ले लेता है, दही जमेगा, दही से फिर घी को प्राप्त, दही से फिर घी लेगा, निकालेगा। एवं एतदपि वचनात् भविष्यति, इसी तरह यहां भी वचन के सामर्थ्य से भिन्न भिन्न कल्पों का भी हो जाएगा। इस पर सिद्धांत कहता है न वा अनारभ्यवादत्वात्, बोले ऐसा नहीं होगा क्योंकि जो कथन है ये अनारभ्यवाद है, क्योंकि ये सामान्य वचन है, इसमें भिन्न भिन्न को लेने की बात नहीं कही गई है। नहीं तदस्ति यदुक्तम भिन्न कल्पा नाम अपि अधिकारयति, तो समान कल्पा एव अधिक्रियेरन, समान कल्पों को ही ग्रहण करना चाहिए। कुतः अवैगुण्या, जिससे कि विगुणता नहीं हो, पहले वाला ही हेतु है सिद्धांति का। अथ यदुक्तम वचनाद वैगुण्येपि सेत्स्यति, वचन सामर्थ्य से विगुणता होने पर भी ये प्राप्त हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। तन्ना क्यों अनारभ्यवादत्वात्, अनारभ्यवाद को आगे खोल रहे हैं, तद्धि वचनात् प्रकल्प्यते यस्मिन् कल्प्यमाने वचनम अनर्थकम् भवति, यस्मिन् अकल्प्यमाने, वचन से किसकी कल्पना की जाती है, या तो वचन सीधा कह रहा हो तब तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन वचन से जो हम कल्पित करते हैं, कल्पना करते हैं, वो तद्धि वचनात् प्रकल्प्यते, वचन से वही प्रकल्पित किया जाता है, यस्मिन् अकल्प्यमाने, जिसकी कल्पना न करने पर वचनम अनर्थकम बहुत ही, वो वचन ही अनर्थक हो रहा हो, वचन अनर्थक हो रहा होता है तब कल्पित करते हैं, नहीं तो नहीं करते। यदि ही आरभ्य भिन्न कल्पान एतद उच्चेत, अगर आरंभ करके भिन्न भिन्न कल्पों को ये वाक्य अगर कहता, ये वाक्य का मतलब है सप्तदशावरह सत्रम आसीरन, नीचे लिखा हुआ भी है ये सत्रह होने चाहिए, ये भिन्न कल्पों को आरंभ करके अगर बोलता ततो वचनम अनर्थकम भवति, तब तो ये वचन अनर्थक हो सकता था। भिन्न कल्पनायामपि सत्रम अभ्युपगम्येत, और ऐसे में भिन्न कल्पों का भी सत्र हम स्वीकार कर लेते क्योंकि वचन व्यर्थ हो रहा था। न तो आरभ्य भिन्न कल्पान एतद उच्यते, भिन्न कल्पों को प्रारंभ करके फिर ये वचन नहीं कहा गया है, ये सामान्य रूप से कथन है। तो अगर भिन्न कल्प नहीं लेंगे तो वचन व्यर्थ नहीं होगा, भिन्न कल्पों को लेना तभी संभव था, तो हो सकता है अर्थ कल्पित करना जब वो वाक्य व्यर्थ हो रहा हो, तो समान कल्पों को लेते हुए भी वाक्य सार्थक हो रहा है, तो इसलिए भिन्न कल्पों की भिन्न भिन्न भिन्न कल्पों वालों को लेना उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। न तो आरभ्य भिन्न कल्पान एतद उच्यते, समान कल्पेशु अर्थवत्ता, समान कल्पों में ही इसकी अर्थवत्ता है, समान कल्पेशु अर्थवत्ता अस्य वचन से भविष्यति, इस वचन की अर्थवत्ता सार्थकता तो समान कल्पों में भी हो जाएगी, इसलिए व्यर्थ तो हो नहीं रहा है। तस्मात् न भिन्न कल्पानाम अधिकारयति, भिन्न कल्पों का अधिकार नहीं है। इस पे पूर्व पक्षी कहता है स्याद्वा यज्ञार्थत्वात् औदुम्बरीवत्, बोले चूंकि यज्ञ के लिए है इसलिए ऐसा हो जाएगा, भिन्न भिन्न कल्प वालों को भी ले लेंगे औदुम्बरी के समान। औदुम्बरी है वो एक कास्ट होता है उदुम्बर का, वो यजमान के जितना ऊंचाई वाला होता है। अब यजमान है बहुत सारे वहां पर, सत्रह यजमान हो गए एक तरह से, कौन से यजमान के तुल्य उस औदुम्बरी को ले, तो किसी एक यजमान के तुल्य ले लेते हैं और वो बाकी वो सब यजमान सम्मित ही मानी जाती है, तो व्यक्ति तो अलग अलग है लेकिन फिर भी किसी एक का मान करके काम चला लेते हैं। ऐसे ही यहां पर भिन्न भिन्न कल्प हैं, अब नाराशंस और तनुनुपात में से कौन सा करें, किसी एक का मान करके कर लेंगे, वहां औदुम्बरी अलग अलग थोड़ा लेते हैं, या तो जो जो भी याग करेंगे उन सब यजमानों का कद बराबर होगा तो ही मिल करके कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। अगर एक ही लेना है, जैसे यहां समान कल्प की बात कर रहा है ना सिद्धांती, तो पूर्व पक्षी उस ढंग से कहेगा कि अगर यूं समान ही होता तो फिर औदुम्बरी भी एक ही होनी चाहिए और वो ऐसी होनी चाहिए कि सब यजमानों के बराबर होनी चाहिए। अब से सब यजमानों के बराबर कब होगी वो औदुम्बरी? जब सारे यजमान एक कद वाले लिए जाएंगे तभी होगा, नहीं तो याग ही नहीं होगा। तो बोले जैसे वहां पर ऊंचे नीचे लंबे छोटे सब लिए जाते हैं और औदुम्बरी एक के अनुसार ले ली जाती है, ऐसे यहां भी ये भिन्न भिन्न कल्प है, किसी एक के अनुसार कर लो द्वितीय प्रयाज, इसमें विरोध की क्या बात है? ऐसा इसने उदाहरण दिया। स्यादवा यज्ञार्थत्वात् औदुम्बरीवत्, स्यादवा भिन्न कल्पानाम अधिकारः, भिन्न कल्प भी यहां पर आ जाएंगे, कुतः यज्ञार्थत्वात् कल्पस्य, कल्प के यज्ञ के लिए होने से। वशिष्ठादीनाम नाराशंस कल्पो यज्ञ से साधक, वशिष्ठादि का जो नाराशंस कल्प है, नाराशंस वाले जो है वो यज्ञ का साधक है। सच यज्ञ सर्वेशम साधारण, और यज्ञ तो सबका साधारण है, वशिष्ठादि जो है इनका भी और जो इतर है उनका भी एक ही है। पर कल्पे ना अपि सिद्धः सिद्धो भवति, तो दूसरे के कल्प से भी जब वो यज्ञ सिद्ध हो रहा है तो सबके लिए सिद्ध हो गया, चाहे इनकी तरह से कर लो चाहे उनकी तरह से कर लो, बस यज्ञ तो पूरा हो ही गया, तो यज्ञ पूरा होना दोनों का ही लक्ष्य है, तो कोई आपत्ति नहीं उसमें। यथा यजमानेन सम्माय औदुम्बरी परिवासयन्ती, तो यजमान के बराबर औदुम्बरी को नाप करके और उसको काट लेते हैं। इति यस्य कस्यचित् परिमाणेन सिद्धो यज्ञो अन्येषामपि सिद्धो भवति, जिस किसी भी एक यजमान की लंबाई के बराबर लेकर के किया जाता है तो जो फिर यज्ञ सिद्ध होता है वो सभी का सिद्ध माना जाता है। ये नहीं कह सकते कि औरों के तो बराबर उदम्बरी थी नहीं इसलिए उनका तो यज्ञ सिद्ध नहीं हुआ, विगुण हो गया, और जिसके बराबर थी बस उसी का यज्ञ सिद्ध हुआ अवैगुण्य के कारण से, ऐसा तो नहीं कहते। इसी तरह यहां पर भी हो जाएगा। उच्यते, सिद्धांति कहता है ननु प्रयाजस्य वाक्येन पुरुष संबंधः, बोले इस प्रयाज का यानी जो दूसरा प्रयाज है इसका वाक्य के द्वारा पुरुषों से संबंध है। वहां वाक्य में स्पष्ट लिखा हुआ ये ये ये ये ये, तो वाक्य के द्वारा सीधे सीधे पुरुषों से संबंध है, याग से संबंध नहीं है इनका। याग से संबंध परंपरा से भले ही बने लेकिन सीधा सीधा नहीं है। पूर्व पक्षी कह रहा था कि यज्ञ के लिए है, सीधे यज्ञ से जुड़ेगा, और यज्ञ से नहीं है तो पुरुषों से जुड़े हुए, वाक्य से पता लग रहे हैं। सच प्रकरण प्राप्ताम यागार्थताम बाधिष्यते, यागार्थता इनकी कैसे है, कैसे सिद्ध होती है यागार्थता? बोले प्रकरण से हो रही है, और यहां वाक्य से पुरुषार्थता सिद्ध हो रही है, तो प्रकरण की अपेक्षा वाक्य बलवान है। श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण, इस पर पूर्व पक्षी कहता है नेति ब्रूमा फलम ही तदा कल्पयितव्यम, बोले अगर आप इसको पुरुषार्थ मानोगे तो आपको फल कल्पित करना पड़ेगा अलग अलग, क्यों ऐसा? अधिष्ठार्थता उनसे फल कल्पित करना पड़ेगा आपको, और यदि इसको यागार्थता इसकी यागार्थता करेंगे तो याग का जो फल है वो इसका भी माना जाएगा, कल्पित नहीं करना पड़ेगा। गौरव बता रहे हैं तो फलम ही तदा कल्पयितव्यम, इस पे सिद्धांत कहता है ननु इतरथापि अदृष्टम अवश्यम कल्पनीयम, भले आप अपने पक्ष में रखोगे तब भी अदृष्ट तो आपको भी कल्पित करना पड़ेगा, क्योंकि दृष्टार्थता तो यहां आपकी भी यहां भी नहीं है। पूर्व पक्षी अत्रोच्यते तत्रोच्यते सत्यम कल्पनीयम, ठीक है हमारे यहां भी कल्पित करना पड़ेगा, किंतु प्रमाणे ने तो प्रयोग वचने न एक वाक्य न, लेकिन हमारे यहां तो प्रमाण से ये कल्पित करना पड़ता है, प्रमाण से हम कल्पित कर रहे हैं। क्या प्रमाण से? प्रयोग वचन की एक वाक्यता से, प्रयोग वचन वचन एक वाक्य न, प्रयोग वचन के साथ जो एक वाक्यता है उसके कारण हम कल्पित कर रहे हैं। अर्थात ये जो द्वितीय प्रयाज का कथन है ये प्रयोग वचन है, जो मुख्य याग है उसकी जो प्रयोग वचन था ऐसे ऐसे ये करना चाहिए उससे जुड़ करके होगा, तो हम जिसको कल्पित कर रहे हैं जिससे जोड़ रहे हैं वो तो लिखा हुआ वाक्य है। और द्वितीय तो पक्षे कल्पयित्वा शब्दम तेने एक वाक्यता से, और द्वितीय पक्ष में यानी सिद्धांति के पक्ष में तो पहले आपको शब्द कल्पित करना पड़ेगा, वाक्य भी आपको नया बनाना पड़ेगा, और फिर उसकी इसके साथ में एक वाक्यता होगी। हमारे यहां तो बना बनाया वाक्य है इसलिए उसमें कम गौरव है। इसमें सिद्धांति कर रहा तो उच्चते कुचित समामना तेन सह एक वाक्यता भविष्यति। ये वैसे तो सिद्धांत पूर्व पक्षी ही कह रहा है कि अगर सिद्धांति ऐसा कहे तो कि कहीं पढ़े हुए किसी वाक्य से एक वाक्यता हो जाएगी, कोई एक पढ़ा हुआ वाक्य ले लेंगे, यानी हमारे को शब्द भी कल्पित नहीं करना पड़ रहा है, कहीं ना कहीं कोई वाक्य आया होगा उसको लेकर के एक वाक्यता कर लेंगे तो आपके ये भी बराबर हो जाएगा। बल्कि ये प्रबल हो जाएगा क्योंकि प्रकरण से प्राप्त है आपका ये वाक्य से प्राप्त है आपका प्रकरण से प्राप्त है। इस पर पूर्व पक्षी कह रहे तथापि अप्रकृतेन व्यवहितेन वा कल्प्यमाना प्रकृत कल्पनाया गुरुतरा स्यात्। लेकिन फिर भी ऐसा अगर आप करोगे भी तो अप्राकृत और व्यवहित की कल्पना करने के कारण से जो प्रकृत कल्पना है उसके गुरुतर हो जाने से। प्रकृत कल्पना ये तो है पूर्व पक्षी की, उसकी अपेक्षा ये गुरुतर हो जाएगा, आपको अप्रकृत और व्यवहित से कल्पित करना पड़ेगा, भारी हो जाएगा ये। इस पर सिद्धांत कहता है न तत्प्रधानत्वात्, बोले नहीं ऐसा नहीं है कि क्योंकि यहां पर पुरुष ही प्रधान है, नाराशंस आदि में पुरुष ही प्रधान है, याग की प्रधानता नहीं है। भाष्य नहीं तदेवम तत्प्रधानत्वात्, तत् का मतलब यहां पर है पुरुष, क्यों पुरुषार्थो ही एषः कल्पः, ये जो कल्प है अलग अलग नाराशंस तनुपात ये पुरुष के निमित्त है। कैसे कथम कैसे, वासिष्ठादीनाम नाराशंसो यज्ञांगमिति, जो वासिष्ठ आदि है उनका नाराशंस यज्ञ का अंग होता है, नाराशंस यज्ञ का अंग होता है, किनका वासिष्ठ आदि का, वो जो गिना रखे उनके यज्ञ का ये अंग होता है। और यच्च यस्य यज्ञांगम तेन सह फलदम कर्म तस्य भवति, और जो जिसके यज्ञ का अंग है, जो का मतलब हो गया नाराशंस आदि, जिसके का मतलब, यस्य का मतलब है वशिष्ठ आदि के, वशिष्ठ आदि के यज्ञ का अंग बन रहा है, जो जिसके यज्ञ का अंग बन रहा है तेन सह उसके साथ, ये तेन का मतलब है जो जिससे यज्ञों का यज्ञ से जिसको कहा गया था उसी को तेन से कह रहे हैं, यानी नाराशंस तनुपात तेन सह फलदम कर्म, फल देने वाला कर्म तस्य, तस्य किस कस का वशिष्ठादि का होता है। इसके अंदर आप संख्या डाल लीजिए, तो वशिष्ठादि है इस पे दो संख्या दीजिए और नाराशंस इस पे एक संख्या दीजिए। अब जो लिखा है यच्च यस्य, ये जो यच्च है ये इस पे डालिए एक यानी नाराशंस, और यस्य पे डालिए दो यानी वशिष्ठादियों का, फिर तेन पे संख्या एक डालिए, मतलब तो नाराशंसेन सह फलदम कर्म तस्य भवति, तस्य का मतलब है वशिष्ठादि का, तस्य पे दो संख्या डाल लीजिए, यच्च यस्य जंगम तेन सह फलदम कर्म तस्य भवति, तेन एवं अभिसंबंध क्रियते। और ऐसा होने पर यहां वाक्यार्थ बोध क्या बनेगा, आपस में क्या संबंध बन रहा है कि वशिष्ठादीनाम नाराशंसेन सहितम कर्म फलदम भवति, वशिष्ठादियों का कर्म कब फलवाना होता है, जब वो नाराशंस से सहित होता है, नाराशंस से सहित जो कर्म है वो फल को देने वाला होता है वशिष्ठादि का, इसलिए अब यहां पर संकर नहीं हो सकता है। छठा सिद्धांति का ही है, औदुम्बरिया परार्थत्वात् कपालवत्, तो जो औदुम्बरी का उदाहरण दिया था बोले तो वो तो परार्थ है, यज्ञार्थ है कपाल के समान, मुख्य प्रयोजन उसका दूसरा है, ये पार्श्व प्रयोजन है, इसलिए ये तो परार्थ है, यहां पर वो बात नहीं घटेगी, यानी इस प्रसंग में बात नहीं घटेगी। औदुम्बरी वाली बात तो ठीक है, वो तो वहां तो ठीक है, पर उसको यहां नहीं घटा सकते आप, भेद बता रहे हैं। अथ यदुपवर्णितम यथा उदम्बरी तथे तथा इह इति, जैसे उदम्बरी एक परिमाण वाली होते हुए भी भिन्न भिन्न परिमाण वाले यजमानों के लिए लग जाती है, यज्ञ को पूरा करती है, यहां भी हो जाएगा। तो परार्थत्वात् औदुम्बरिया यजमानो गुणत्वेन श्रूयते, वहां औदुम्बरी जो है वो परार्थ है, यजमान वहां पर गौण है, यजमान वहां पर नहीं, यहां तो ये जो है नाराशन शादी ये यजमान के लिए है, वहां औदुम्बरी यजमान के नहीं लिए, वो परार्थ है। परार्थत्वात् औदुम्बरिया, क्योंकि वहां पर जो है यजमान मात्रिम औदुम्बरीम स्पृष्ट्वा उद्गायेत, ये वचन है, यजमान मात्रिम औदुम्बरीम स्पृष्ट्वोदगायेत, पृष्ट्वा उद्गायेत, यजमान जितनी औदुम्बरी को छू करके उद्गान करे, तो पारार्थत्व परार्थत्वात् औदुम्बर्याः यजमानो गुणत्वेन श्रूयते। यजमान तो वहां पर गुण के रूप में है। इसपे पूर्व पक्षी कहता है ननु तत्रापि प्रयोग वचन है पुरुष प्राधान्यम कुर्यात्। पहले प्रयोग वचन है वहां भी उसकी पुरुष की प्रधानता को कर देगा, पुरुष की प्रधानता वहां पर भी होनी चाहिए। तो सिद्धांति कहता नहीं दोष ये दोष नहीं है। एके नापि यजमानेन सम्मिता च इयम् सर्वेषां यजमान सम्मिता भवति। एक यजमान की जितनी लंबाई वाली होते हुए भी ये सब यजमानों के समान हो जाती है, मानी जाती है। न तो यह एकस्य कल्पे संग्रहिते सर्वेषां संग्रहितो भवति। लेकिन ये जो कल्प है यहाँ पर नाराशन स्तनुपात ये जो है ये एक के संग्रहित होने पर सबके लिए नहीं हो पाती है। तस्मात औदुम्बर्या पारार्थ्यम कपालवत। औदुम्बरी की तो परार्थता कपाल के समान है। कपाल के समान क्या उदाहरण दिया उसको समझा रहे हैं। यथा पुरुडाश कपालेन तुषान उपवपति। तो पुरुडाश का कपाल है ने? तुषान उपवपति उपवपति। तो जैसे कपाल तो है वो पुरुडाश के लिए है लेकिन उसके ऊपर तुष का अनुवपन वो भी एक साथ में हो जाता है, पीछे प्रकरण आया था। इति परार्थ कपाले न तुषा उपतव्या इति उपादीयते। तो कपाल तो है वो तो परार्थ है यानी पुरुडाशार्थ है लेकिन फिर भी उससे तुषों का उपवाप किया जाता है ये कथन कर रहा है। एवं एतद अपि इति वैसे यहां पर भी मानना चाहिए। औदुम्बरी जो है वो परार्थ है। इस पे पूर्व पक्षी बोलता है अन्येन अपि इति चेत। तो ऐसा होना अन्येन अपि इति चेत, वो कहे कि अन्य के साथ भी तो सम्मान की प्राप्ति हो रही है, उदम्बरी अन्य यजमानों के बराबर हो ये भी तो प्राप्ति हो रही है आगे। तो एवं चेत भवान पश्यति। ये पूर्व पक्षी सिद्धांती को कह रहा है। भवान का मतलब यहां पर सिद्धांती है कि एवं चेत भवान पश्यति है सिद्धांति। अगर तुम ऐसा देखते हो यजमानेन समानम तत्प्रयोजनम, यजमान के समान ही वहां पर प्रयोजन है। न तु स्वेन अन्येन वा यजमानेन, तो उसका अपने या किसी अन्य के यजमान से नहीं, कोई सा भी यजमान हो उससे प्रयोजन है। तथा प्रयोगांतरे यो यजमानस्तेनापि सम्मानम प्राप्नोति। तो फिर दूसरे जो यज्ञ है प्रयोगांतर है उसी में जो प्रयोगांतर है जिसमें कि यजमान बदलता है तो उसके समान भी प्राप्त होने लगेगा। और दूसरे जो यजमान है उनके बराबर भी वहां पर होना चाहिए। फिर जो यजमान है उसके अनुसार हो, तो आगे जो आएगा उसके अनुसार होना चाहिए। अत्रुच्यते इसमें सिद्धांति कह रहा है आक्षेप निवारण नहीं कत्वात्, बोले ठीक नहीं है क्योंकि वहां एक ही यजमान होता है। तस्य च अनधिकारात्, और वो जो अन्य है उनका वहां पर अधिकार नहीं है। अनधिकारात न एकत्वात्। तस्य च अनधिकारात् शब्दस्य च अविभक्तत्वात्, और जो शब्द है वो वहां पर अविभक्त है विशेषण से रहित है। विभक्त मतलब तो विशेषिता को प्राप्त होता है तो अन्यों से अलग हो जाता है। अविभक्त है मतलब सामान्य है, विशेषित नहीं है। भाष्य न प्रयोगांतर से यजमान प्रसज्जते। प्रयोगांतर में दूसरा यजमान प्रसक्त नहीं होगा। न तो यजमान शब्दे कश्चित विशेष, और यजमान शब्द में कोई विशेषण भी नहीं दिया गया, ये अविभक्त के दृष्टि से है। ये तो यजमान शब्दात व्यवस्था स्यात्, अगर कोई विशेषण होता तो यजमान शब्द से व्यवस्था हो जाती लेकिन ये तो यहां पर हो नहीं पाया। किम तरही एकत्वस्य विवक्षितत्वात् न द्वाभ्याम याजमानानि कर्तव्यानि इति नान्यः आनीयते। तो एकत्व के यहां पर विवक्षित होने से दो यजमानों के द्वारा जो करने योग्य होते हैं उनका यहां ग्रहण नहीं होता है। द्वाभ्याम याजमानानि कर्तव्यानि इति न अन्यः आनीयते, कोई दूसरे को यहां लेकर के नहीं आते दूसरे यजमान को। पूर्व पक्षी कहता है आह अन्य एव तरही सर्व याजमानेषु भवतु, तो फिर तो सभी यजमानों से संबंधित उसमें अन्य ही हो जाए। सिद्धांत कहते हैं एवं वर्त कामिनम ही अधिकृत्य सांगस्य यागस्य वचनम। सांग याग किसके लिए कहा जाता है, जो इच्छा करता है कामना करता है उसी से संबंधित होता है। यजमान शब्दश्च अविभक्तः इह औदुम्बरिया सम्माने, औदुम्बरी के सम्मान करने में मापने में यजमान जो है वो अविभक्त है यानी विशेषण से रहित है। तस्मात नान्यो भविष्यति, इसलिए कोई अन्य नहीं होगा, एक ही से काम चल जाएगा। पूर्व पक्षी कह रहा है इस पे सन्निपाता तु निमित्त विघात स्यात्, अगर अनेक हो जाएंगे यहां पर तो निमित्त का विघात हो जाएगा। जैसे कि बृहत रथंतरवत, बृहत और रथंतर साम होते हैं इसके समान। विभक्त विशिष्टत्वात् विशिष्ट निवृत्त्यर्थे, विभक्त के विशिष्ट होने से, जो विशेषित होता है उसके विशिष्ट हो जाने से है? निर्वर्त्ये वशिष्ठ, निर्वर्त्ये वशिष्ठ के द्वारा जो करने योग्य है, निर्वर्त्य है पूरा किया जाने वाला, उसमें विभक्त शिष्टत्वात्, विभक्त का कथन किए गए होने से उसको निमित्त बनाया है। तो शब्द है पक्षम व्यावर्तयति बहुषु यजमानेषु सन्निपातात् निमित्त विघाता स्यात्, बहुत सारे हो जाएंगे तो, भिन्न भिन्न कल्प वाले हो जाएंगे तो निमित्त का विघात हो जाएगा। उतः विभक्त शिष्टत्वात्, क्योंकि वहां पर विभक्त करके अलग अलग करके कथन या उपदेश किया गया है। वशिष्ठ निर्वर्त्य प्रयोगे नाराशंसो नैमित्तिका, वशिष्ठ आदि के द्वारा पूरा किया जाने वाला जो प्रयोग है उसमें नाराशंस नैमित्तिक होता है। निमित्त तो बनेंगे वशिष्ठ आदि और नैमित्तिक बनेगा नाराशंस। अन्यस्मिन् तनुनपात नैमित्तिका, और दूसरों में दूसरा जो है वो तनुनपात वो भी नैमित्तिक है अन्यों के होने पर। यत्र इदानीम उभये कर्तारः ससहायेन तत्र निर्वृत्तिर् न केवलेन, और जहां पर दोनों ही प्रकार के कर्ता हों एक दूसरे की सहायता में तो केवल एक के द्वारा वहां पर निर्वृत्ति यानी संपन्नता नहीं हो सकती है। तस्मात् न केवल कर्ता, इसलिए अकेला कर्ता नहीं होता, एकल अकेला कर्ता तो होता नहीं है। और न चेत वशिष्ठ केवल कर्ता तरही तस्मिन् निमित्तम तत्र न कर्तव्यम, तो यदि वशिष्ठ केवल कर्ता नहीं है तो वहां पर उससे निमित्त नहीं करना चाहिए। यानी वशिष्ठ अकेला कर्ता नहीं है यानी और भी कर्ता है, तो ऐसे में उसका निमित्त अकेले वशिष्ठ वाला वो नहीं करना चाहिए, दूसरों का भी प्राप्त होता है। और न तो वशिष्ठ वाला करना चाहिए और न चाहे इतर निमित्तम, वो सोचे वशिष्ठ का नहीं करना चाहिए तो दूसरे का हो जाएगा तो दूसरे का भी निमित्त नहीं कर सकते, वहां पर वही दोष है। उभयो अपि अन्योन्येन विघातः, क्योंकि दोनों का ही एक दूसरे से विघात हो रहा है तो दोनों ही नहीं किए जाने चाहिए। फिर बृहत रथंतरवत, बृहत रथंतर के समान उदाहरण समझा रहे हैं। तथ्यथा बृहत रथंतरम पृष्ठम भवति, बृहत नाम का और रथंतर नाम का पृष्ठ होता है। इति न बृहत साधनकम न रथंतर साधनकम इति, तो जब बृहत रथंतर कहा क्या तो न तो बृहत साधन वाला हो पाता है न रथंतर साधन वाला हो पाता है। क्यों? नहीं वह तत्र बृहन निमित्तम भवति न रथंतरम वा, केवल बृहत निमित्तक भी निमित्त भी नहीं होता है और रथंतर का भी नहीं होता है, इसलिए वहां पर बाधित हो जाता है। एवं इहा पीति, उसी प्रकार से यहां भी समझना चाहिए। इस पे सिद्धांत कह रहा है अपिवा कृष्ण संयोगात अभिघात प्रतीयते स्वामित्वेन अभिसंबंधात, तो बोले यहां का उत्तर दे रहे हैं कि अपिवा कृष्ण संयोगात अभिघात, संपूर्ण का संयोग होने से नाराशंस और तनुनपात जो हैं इनका संपूर्ण कर्म के साथ में संयोग होने से। पीछे जो कहा गया था बृहत और रथंतर वो तो उसके एक भाग से जुड़ते हैं, आगे बताएंगे। तो अपिवा कृष्ण संयोगात अभिघात प्रतीयते स्वामित्वेन अभिसंबंधात, क्योंकि वहां पर वो सब स्वामी के रूप में कहे गए हैं, स्वीकार किए गए। अपिवा इति पक्षम व्यावर्तते कृष्णम प्रति केवलस्य कर्तृत्वेन संयोग भवति, सबके प्रति केवल का कर्तृत्व के रूप में संयोग होता है, संपूर्ण कर्म के प्रति। तस्मात अभिघातो नैमित्तिका नाम, जो नैमित्तिक हैं उनका विघात नहीं होगा। पूर्व पक्षी कहता है कथम पुनः कार्यस्नेह कर्तृत्व, पूरे का कर्तृत्व कैसे है? सिद्धांत कहता है स्वामित्व न अभिसंबंधात, स्वामित्व के रूप में अभिसंबंध होने से कर्म प्रति स्वामित्व न केवलानाम वशिष्ठादीनाम अभिसंबंधो भवति। जो केवल वशिष्ठ आदि हैं उनका कर्म के प्रति स्वामित्व कैसे होता है? स्वामित्व के कारण से अभिसंबंध होता है, ये सब स्वामी होते हैं उसके। कर्म पुरुषाणाम उपकारक, चूंकि कर्म पुरुषों का उपकारक होता है, तद ही एक ही कस्य शक्नोति फलम निर्वर्तयितुम, और ये जो उपकारकता है वो सबको एक एक करके फल को सिद्ध करता है, इकट्ठा नहीं कर सकता। तस्मात एक ही कह कृष्णस्य कर्ता इति तस्मात नैमित्तिकम सर्वम प्राप्नोति, इसलिए एक एक भी जो है वो पूरे को करने वाला होता है, क्योंकि सबको अलग अलग पूरा पूरा फल प्राप्त होता है। यद्यपि सब मिलकर के करते हैं, लेकिन इसको यूं भी कहते हैं कि एक एक का करने एक एक, एक जो है वो पूरे पूरे का करने वाला होता है, क्योंकि उनको सबको पूरा पूरा फल मिल रहा होता है। इस दृष्टि से तन नैमित्तिकम सर्वम प्राप्नोति, तो ऐसे में निमित्त से संबंधित सभी चीजें वहां पर प्राप्त होती है। यथा तुंड मात्रे दीयतामिति, तुंड की माता को देना चाहिए, तुंड एक बच्चे का नाम है, बोले तुंड की माता को दो, ठीक कैसे नाम है? और दूसरा नाम देखो, यद्यपि सा तुंड डपित, तुंड डपित है और माता, तुंड की माता भी है और डपित की भी माता है, तथापि तस्से ही दिए थे, फिर भी उसको दिया जाता है, वह तुंड की माता को दो। तो बोले तुंड की माता को कहा है, कोई ऐसी माता होनी चाहिए जिसका केवल तुंड बेटा हो, तुंड नाम का, डपित हो तो नहीं। बोले ठीक है, उसके दो बेटे हैं तुंड और डपित, तो भी तुंड की माता को कहा गया तो भी उसी को दिया जाता है। देखो हम लोगों को आजकल कहते हैं, बोले कैसे कैसे नाम रख लेते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता है, पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव। यहीं से गया है सब कुछ, भारत से गया है, जो भी ज्ञान गया है वो भारत से गया है। अब वो ज्ञान ज्ञान अज्ञान जो भी हो सब कुछ भारत से गया है। तथापि तस्य दीयते, कार्ष्णेन ही तस्य सा माता भवती, क्योंकि मिलके ही वो उनकी दोनों की माता होती है पूरी पूरी तरह, यानी तुंड की भी माता होती है तो वो पूरी पूरी होती है, और डपित की भी माता है तो वो पूरी पूरी है। ऐसा नहीं कह सकते कि ये एक माँ के दो बेटे हैं तो माँ आधी माँ तो इसकी है और आधी माँ इसकी है, मातृत्व तो दोनों का अपने आप में पूरा पूरा होगा, एक के प्रति भी पूरा मातृत्व है और दूसरे के प्रति भी पूरा मातृत्व है। नहीं व्यासज्जते मातृत्व, मातृत्व को यहां पर हम अलग अलग नहीं कर सकते, विभक्त नहीं कर सकते, तद्वत यहां भी द्रष्टव्यम, ऐसे ही यहां देखना चाहिए। तस्माद तस्माद असमान कल्पानाम अनधिकार, तो जो असमान कल्प है उनका यहां पर अनधिकार है। यानी समान कल्पों का ही अधिकार है। अतः यदुक्तम बृहत रथंतर वदिति तत्परिहरणीयम, भाई बृहत रथंतर के समान है, वहां तो बृहद या रथंतर में से कोई एक एक होते हैं, तो ऐसे यहां पर भी एक एक वही होना चाहिए, ऐसा कर सकते हैं। तो इसका उत्तर सिद्धांत इधर है, सामनोह कर्म वृद्धिक देशेन संयोगे गुणत्वेन अभिसंबंध तस्मात् तत्र विघातः स्यात्। बोले वहां तो विघात हो जाता है, क्यों? क्योंकि सामना है मतलब साम का, साम मतलब का हो गया ये बृहत और अथंतर जो साम है इनका, कर्म में वृद्धिया कर्म की वृद्धि से, कर्म मतलब जो नैमित्तिक कर्म है उनकी वृद्धि से, एक देशे न संयोगे उनके एक देश के साथ उसका संयोग होना है, एक देश मतलब स्तोत्र के एक देश के साथ में संबंध होने से, गुणत्वेन अभिसंबंध गौण रूप से उनका संबंध होता है प्रधान रूप से नहीं, तस्मात तत्र विघात स्यात्, इसलिए वहां तो परस्पर विरोध होने से खंडित हो जाएगा, एक ही एक समय में होगा। बृहत रथंतरयो साम्नो नैमित्तिक कर्म विवृद्ध्या एक देशेन संयोगो भवति, भेद और अतंतर में साम्य नैमित्तिक कर्म की प्रवृत्ति से एक देश से संयोग होता है। ये जो भाष्य है उसी के अनुसार सूत्रार्थ किया इन्होंने, तथा ही उभयो साधकत्वम न एकस्य है, तो वहां पर इन दोनों का साधकत्व है, किसी एक का नहीं। स्तोत्रैक देशेन तो तत्र साम्नो संबंधो न कृत्स्नेन स्तोत्रेन, स्तोत्र के एक देश के साथ में उन साम का संबंध है, न कि पूरे के पूरे स्तोत्र के साथ में। गुणत्वेन ही तत्र साम श्रूयते स्तोत्रम प्राधान्येन, तो ये जो साम है ये तो अप्रधान है और स्तोत्र वहां पर प्रधान है। तस्मात तत्र विघात स्यात्, तो जो गुण है उसका विघात हो जाता है, प्रधान को तो बाधित नहीं होना चाहिए, तो वहां पर तो विधान हो जाता है, विघात हो जाता है, यहां ऐसा नहीं हो सकता। सत्येषु समान कल्पानाम एव अधिकाराधिकरणम, तो इसमें तनुपात और नाराशंस जो है इन दोनों में अलग अलग होने से, अलग अलग कल्प होने से जो नाराशंस वाले हैं वो ही मिलकर के करेंगे, अथवा तनुपात वाले हैं वो ही मिलकर के करेंगे, मिला जुला नहीं कर सकते, उनको वो करना ही होता है। मिलजुल करके करेंगे एक से पूरा हो जाएगा, उसका सिद्धांति ने मना कर दिया, इनका नहीं होगा, इनको तो अपने वाले ही करने होते, और अपने वाले करने हैं तो उसका तरीका यह है कि वो उसको अलग अलग करेंगे। आज का पाठ इतना ही रखते हैं, प्रणव बने। सभी को सादर अभिवादन, ओम शांति।